Radio Muslim Yogyakarta, memulihkan akidah, merdekakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadherekipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji tafsil khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita nganci wonten ing ayat surah Al-Hujurat ayat selajengipun inggih menika ayat kaping kalih lan kaping tigonipun. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala bareng firman, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Aja mbok banterake suaramu ngluwi ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Lan sira aja nganti nyeluk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi swara kang benter. Kaya dene nek sira nyeluk antarane siji lan sijine. Mergo kang kaya mengkono kuwi mau iso ndadekake amal-amal sira kuwi kebusak lan sira ora krasa. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Sak temene wong-wong kang yaghudduna aswatahum kang nyilikake suarane nalikane ana ing ngajengane Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau kang Allah Subhanahu wa taala wis uji ati-atine kanggo ketakwaan. Terus tiyang ingkang nyilikke swara maknanipun tiyang ingkang nek ngendikan menika alon. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim, kanggo wong-wong kuwi mau karo Gusti Allah diparingi ampunan lan ganjaran kang gedhe. Nah, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendikake wonten ing Nidaatul Rahman li ahli iman, i'lam ayyuhal qari al-karim anna sababa nuzuli hadhan nida'i huwa sababu nuzuli nida'i alladhi qablahu. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala lajeng andhapaken nurunaken ayat punika Menika sebabipun sami kalian ayat sakderengipun. Awit menika urut wonten ing pepanggihan kepengker menika kita kaji ayat nggih kaping pisanipun wonten ing surah Al-Hujurat lan menika sakmenika ayat kaping kalih lan kaping tigonipun. Pramila menika kan napa sababun nuzulipun sebab lajeng Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken nurunaken ayat-ayat menika niku sami. Wa huwa ma hadatsa baina syaikhaini radhiyallahu anhuma. Nggih menika kedadosan ingkang istilahipun antawisipun Abu Bakar, sahabat Abu Bakar lan uki Umar. Tetes kedadosan ingkang dipun alami nggih antaranipun sahabat Abu Bakar lan uki sahabat Umar. Haitsu tanaza'a ala amri ta'yini imarati wafdi Bani Tamim. Nalikanipun sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar menika tanaza'a. Terus benten paham. Ngengeni sinten sing dipun tunjuk dados pimpinan kangge utusan dumateng Bani Tamim. Sing sunggal nggih Ibra'a Abu Bakrin ta'yin al-Qaqa ibn Ma'bad. Abu Bakar menika nggadahi pemanggih nggih ingkang dipun angkat menika mbok sing diusulke menika al-Qaqa ibn Ma'bad. Wara'a Umaru ta'yin al-Aqra ibn Habis. Wontene sahabat Umar menika nggadahi pemanggih benten ingkang dipun angkat nggih menika al-Aqra ibn Habis. Nah menika tanaza'a fakhtalafa wa tanaza'a hatta tafa'at aswatuhuma fawqa sautin nab sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekalihipun menika benten faham. Ngantos nggih anggenipun ngendikan menika suantenipun menika ngungkuli suantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetos saya panas istilahipun anggenipun ngendikan anggenipun musyawarah nggih. Nah menika ngantos suantenipun menika suantun ngungkuli suantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah menika sebab lajeng Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken nurunaken ayat punika. Fa fi hadzal nida'il ilahiyil al-'azimi yanha Allah tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an raf'i aswatihim amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fawqa sawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu ma'ahu. Pramila wonten ayat punika. Wonten ayat menika, wonten ayat ingkang agung menika Allah Subhanahu wa taala ngawisi hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin nalikanipun ngendikan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi nalikanipun ngendikan wonten sak ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ampun ngantos suantenipun menika langkung inggil, suantenipun menika langkung bantel tinimbang suantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi nalikanipun ngendikan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki wonten ayat menika wonten Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi nggih saking kados mekaten menika. Wa hadzal adabu wajibun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayatil karimati. Pramila adab punika, adab nalikanipun ngendikan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi nalikanipun ngendikan wonten sak ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam Suwantenipun menika kedah dipun alonaken. Ampun ngantos langkung bantel tinimbang suwantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab kados mengantem menika wajib. Adab kados mengantem menika wajib ada dasar ayat menika. Wajib kangge tiat saben-saben tiang muslim. Wa huwa adabun yambagi lil mu'mini ayyatahalla bihi. Adab ingkang kedah dipun tindakake dening saben-saben tiang mukmin. Li anna raf'as sauti bila hajatin min su'il adabi wa hubutil akhlaq. Awit mbantraken swara tanpa keperluan. Bantelakan suara, menika tanpa wonten kebutuhan, menika kalebet adab ingkang boten sae, akhlak ingkang boten sae. Wadkul qawla Luqmana libnihi wa huwa ya'iduhu. Nah, kita imut. Imut dumateng ngendikanipun Luqman kangge putranipun nalikanipun piyambake paring nasihat dumateng putranipun. Lan menika kasebat wonten ing Al-Qur'an. Allah Ta'ala ngendikan lan menika njelosaken nggih pangandikanipun Luqman dumateng putranipun. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankaral aswati la sawtul hamir. Menika nasihatipun Luqman dumateng putranipun. Piyandhe ngendikan ya bunayya anakku innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Satemene ngerti ya menawa ana mithqala habbatin min khardalin. Ana kabecikan hamba kuwi bobote ya mung kaya dene isine sawi. Fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi. Lan kabecikan kuwi mau ana ing sak dhuwure watu, ana ing langit utawa ne ana ing bumi, ana ing ngendi papan wae. Ya'ti bihallah, Gusti Allah bakalan maringake ganjarane. Innallaha latifun khabir, satemene Gusti Allah kuwi zat kang maha alus lan uga maha pirsa. Wonten kabecikan wonten pun di papan kemawon, agengipun sepinten kemawon, Allah Ta'ala bakalan paring ganjaran dumateng kabecikan menika wau. Lajeng, ya bunayya aqimis salata, anakku tindak no salat, wa'mur bil ma'rufi lan perintah no marang kabecikan, wanha anil mungkari lan larangan saka kemungkaran. Wasbil ala ma asabak lan sabaro marang musibah kang sira alami. Inna dzalika min azmil umur, sak temene perkara-perkara kang kaya mengkono kuwi mau kalebu kewajiban marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kang diwajibake dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. lan aja nganti sira melingos saka wong liya, maknanipun nggih pipimu aja nganti mbok melingoske nalikane ketemu marang wong liya. Wala tamshi fil ardi marhalan, sira aja nganti mlaku ana ing bumi iki kanthi sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sak temene Allah Subhanahu wa taala ora seneng kelawan sapa wae kang mukhtalin fakhur, sapa wae wong kang nyombongake awake lan bangga-banggaake awake. Waqsid fi masyika waqdud min sautika. Waqsid fi masyika, anggonmu melangkah kuwi cendakno, lan waqdud min sautika, anggonmu ngomong suaramu kuwi alonno. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sak temene sak olo-olone suara yaiku suarane keledai. Nah, menika wasiat utawi nasihat ingkang dipun nasihataken Luqman dumateng putranipun. Nah, falanata'ammal hadhihi alwasiyata al-Luqmaniyata Rabbaniyata. فإنها اشتملت على مكارم الأخلاق وأشرف الآداب. Kita renungaken wasiat Luqman ingkang wasiat menika dipun wasiataken dumateng putranipun. Wasiat menika wonten ing mriki, wonten kandungan-kandungan akhlak, wonten adab-adab ingkang sae sak sampunipun kewajiban dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun wajibaken. Inggih menika napa? Muraqabatullahi. Wonten muraqabah. Wonten muraqabah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rumaus dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu minhu ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u idla ya'zubu anhu mithqalu dzaratin min aqwalina wa a'malina. Lan wonten ing mriki kula panjenengan sami ugi kedah isin. Merga napa? Merga mboten wonten ingkang luput saking pangertosanipun Allah Subhanahu wa taala, saking ucapan kula panjenengan sami lan tumindak kula panjenengan sami. Wal amru bi iqamatis shalah, wonten ugi dawuh supados kula panjenengan sami nindakake salat. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, wonten ugi dawuh supados kula panjenengan sami menika remen dawuhi dumateng kesaenan lan ugi nebihi saking kemungkaran. Wasabru 'alal adza fi dzalika, lan sabar nalikanipun kula panjenengan sami menika dawuhi dumateng kesaenan lan nebihi saking kemungkaran. Wonten ugi wonten ing nasihat Luqmaniyah menika hurmatu takabburi, hurmatu kibri wa takabburi 'alan nas. Haramipun kula panjenengan sami menika sombong lan nyombongaken dumateng menungso. Wal ikhtiyal fil masyi wa idhalil marahi wa zahwi bainal mu'minin. Semantan ugi wal ikhtiyal fil masyi, semantan ugi angkuh nalikanipun melampah. Terus anggenipun melampah menika kanthi angkuh. wa idharil marah semantan ugi ngetinggalaken al marah menika sombong wa zahwi menika kados ini sifat arogan bainal mukminin ing antaranipun tiang-tiang mukmin atus ateges kula panjenengan sami menika ngetinggalke sifat angkuh nggih semanten ugi kula panjenengan sami menika nggih napa nggadahi sikap sombong dumateng menungso menika kalebet ingkang dipun nasihataken Luqman dumateng putranipun. Thummal iktisad fil masyi lajeng nggih anggenipun mlampah menika napa aliktisad fil masyi dados anggenipun mlampah menika cendek-cendek anggenipun mlampah menika cendek-cendek maknanipun napa wa huwa annahu yasra fi masyihi maknanipun supados anggen kula panjenengan sami nek mlampah menika cepet. Dados cendek wonten ing mlampah, cendek wonten ing langkah niku maknanipun supados menawi napa? Menawi kula panjenengan sami mlampah menika supados napa? Gek cekat-ceket gek gagi-gagi. Lan ingkang pungkasanipun nggih menika khafdus sauti wa ghadduhu hatta la yarfa sautahu illa biqadri ma yasma'u man yukhatibuhu. Ingkang pungkasan menika supados kula panjenengan sami menika nek ngendikan menika ngendikanipun dipun alonke. Ampun ngantos menika nek ngendikan menika nggih suantenipun menika dibanterke. Kejaba nggih namung sekedar kula panjenengan sami menika nggih napa kados dene kabetahanipun nek ngendikan dumateng tiyang ingkang dipun ajak ngendikan. Nah, menika hadza ma'a amatin nas, menika dumateng umumipun menungsa. Terus nek ngendikan menika nggih sak perlunipun nggih suwantenipun menika nggih leh ngatul menika sak perlunipun nggih mawon. Anggenipun ngatul niki bantal cendeke nggih menika sak perlunipun nggih mawon. Nah, menika nek dumateng tiyang umum. Wandini wa amma ma'al walidaini wal murabbiyin wal muallimina fa huwa min aujibil wajibat. Wandini nek ngendikan dumateng tiyang sepuh, dumateng pendidik, nggih, dumateng tiyang ingkang ngajari muallim, nggih, guru, nggih, kiai, ustad, pramila fa huwa min aujibil wajibat menika kalebet ugi kewajiban ingkang wajib dipun tindakake. Anggenipun ngendikan, menika ngendikan kanthi alon, anggenipun ngendikan menika ngendikan kanthi alus. Nah. Hadza wadhkur qissata Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu. Nah, kita imut ugi kisahipun Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu. Faqad rawa al-imamu Ahmadu bisanadihi an Anas ibn Malik. Imam Ahmad menika ngriwayataken kanthi sanatipun saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu qala, menawi piyambakipun menika ngendikan lamma nazalat hadhil ayah, nalikanipun ayat menika mandhap, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. I wong kang padha iman, sira aja padha mbantelake swara sira sak ndhuure suantene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantos ayat wa antum la tasurun lan sira ora krasa. Nek ganjaran sira ora krasa nek napa amal-amal sira kuwi kebusak. Wa kana Thabit bin Qais. Nah, nalikanipun ayat menika mandhap. Thabit bin Qais ibn Shammas menika rafi'us saut. Menika biasane can suarane menika banter. Idza takallama nalikanipun piyambake ngendikan. Dados Thabit bin Qais menika nggadahi kebiasaan nek ngendikan menika suwantenipun buantar. Faqala pramila nalikanipun piyambake menika mireng. Ayat menika mandhap lajeng piyambake ngendikan. Analladzi kuntu arfa'u sauti fauqa sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh. Niki sing dimaksud kula niki. Kula sing biasa nggih banterke swara kula wonten ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngluwi suwantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ana min ahli nar. Oh, berarti kula menika ahli neraka. Habita amali. Amal-amal kula kebusak. Menika komentaripun nggih. Thabit bin Qais ibn Syammas. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Lan piyambake lajeng nggih lenggah mawon wonten dalan menika kanthi sedih. Pun boten medal-medal. Fa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa ba'dul qaumi. Pramila lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika rumaos kelangan menika. Rumaos kelangan Thabit bin Qais ibn Syammas. Awit boten nate ketinggal malih. Boten nate ketinggal malih. Nah, pramila lajeng sebagian tiang menika nilii. Lajeng ngendikan dumateng Thabit bin Qais ibn Syammas menika nek Rasul sallallahu alaihi wasallam menika rumaos kecalan. Piyambake. Lajeng jenengan iku kenging napa? Pramila piyambake lajeng ngendikan Qala analladhi arfa'u sawti fauqa sawti sawti nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajharu lahu bilqawli fahabita amali. Ana min ahli nar. Yang baik ngetikan ngatas mengatakan. Loh, kula niki ingkang dipun maksud wonten ayat niku. Kula sing nek ngomong niku suara kula bentel ngluwi suantenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kula sing biasa nek nyeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kanthi suanten kang banter. Pramila amal kula kebusak lan kula kalebu ahli neraka. Dados rumaos nek ayat menika niku ditujokke teng awake. Fa'atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima qala. Pramila lajeng sahabat ingkang niliki wau nggih menika lajeng rawuh sowan teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng ngabaraken ngengeni sahabat Thabit bin Qais menika. Nah lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring komentar. La huwa min ahlil jannah. Oh. Ora kaya mengkono kuwi mau, dudu dhewekne sing dimaksud ana ing ayat iki. Justru dhewekne kuwi huwa min ahlil jannah. Dhewekne kuwi ahli swarga. Faqala Anasun fakunna narahu yamshi baina adharina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Pramila jeng sahabat Anas menika ngendikake lajeng kita menika mangertosi nggih. Mirsa malih nggih dekne menika yamshi baina adharina. Dekne nggih ngelibat-ngelibet nggih. Silahipun dekne nggih ketinggal malih nggih mundar mandil nggih wonten ing sak tengah-tengahipun kita lan kita mangertosi nek dekne niku ahli swarga. Wastashhada radhiyallahu anhu yaumal yamamah. Lan Thabit bin Qais menika leres lajeng biyambake menika syahid wonten ing perang Yamamah. Nah Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Walina'lam ayyuhal qari' wal mustami anna raf'as sawti bi qurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi aw qariban min hujratihi syarifati fihi makruhun li hadhihi al ayah. Lan kita ugi kedah mangertosi. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ugi kedah mangertosi nggih ngengeni adab ingkang menika jarang dipun gatosaken sebagian tiyang nalikanipun tindak wonten ing Masjid Nabawi utawi celak kalian nggih makamipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menawi napa anna raf'as sauti bi qurbi Rasulillah. Banteraken swara. Celak kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi wonten masjidipun. Au qariban min hujratihi asyarifati utawi celak kalian kamaripun. Ingkang menika dados makamipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih makruhun li hadhil ayah. Menika makruh dipun awisi boten pikanto ada dasar ayat menika. Li anna hurmat rasuli sallallahu alaihi wasallam mayitan ka hurmatihi hayyan. Awit napa? Awit perkawis-perkawis ingkang dipun awisi nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika gesang. Tetos adab-adab ingkang gegandengan kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam nalikanipun piyambake menika tasih sugeng. Ingkang mboten pikantuk kados pundi, ingkang dipun haramaken adab dumateng piyambake menika kados pundi. Menika sami kalian nalikanipun piyambake menika sampun situ. Wa hadza Umar lan sahabat Umar menika nerapaken kaidah ingkang kados mekaten menika. Dados anggenipun tiang menika nggadahi adab dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika mboten namung nalikanipun tasih sugeng. Gegandengan kalian bab punika inggih menika mbanteraken swara wonten ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika mboten namung nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng. Nah, kaidah menika dipun terapaken dening sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fayasma'u yawman sautatsnaini multafi'a fi masjidi fil masjidi. Piyambake nalikanipun sunggalipun dinten menika nate mireng wonten suwantenipun tiyang kalih ingkang buantel. Wonten ing masjidipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika wonten ing Masjid Nabawi. Rasulullah sampun situ. Fada'ahuma wa qara'ahuma wa sa'alahuma min aina antuma. Lajeng dipun timbali menika tiyang kalih menika kalih sahabat Umar. Lajun nggih kalih sahabat Umar menika dipun dukani. Lan dipun tangkleti wiki saka ngendi. Lajeng dipun jawab menawi kekalihipun menika saking Taif. Pramil lajeng sahabat Umar menika ngendikan dumateng kekalihipun nggih. Law kuntama min ahli Madinati. Nek kuwi wong loro kuwi saka Madinah, penduduk Madinah bakalan tak hukum. Mergo tumindakmu. Bakalan tak hukum mergo tumindakmu. Napa ingkang ditindakke wau nek ngendikan teng Masjid Nabawi niku buantel. Dados adab nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng. Gegandengan kalian adab nalikanipun ngendikan utawi adab nek wonten ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika ugi kedah dipun terapaken nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sampun situ. Tetes nggih tetep mboten pikanto. Nek piyambake menika ngendikan buantel wonten Masjid Nabawi bengak-bengok nggih. Wonten Masjid Nabawi napa malih menika celak kalian makamipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaiken Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala antahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Mergo kanthi kaya mengkene kuwi mau amal sira bakalan kebusak lan sira lakrasa. Nah menika sebab hadhihi illatu liman iraf isauti. Menika sebab kenapa kok Bantreke suara menika dipun awisi. Nalikanipun wonten ngajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makhafatan menika ajri ayyaqdiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajri ndadosaken Rasul sallallahu alaihi wasallam menika duka, lajeng Allah subhanahu wa ta'ala menika ugi murka. Mereka nabi nipun, mereka rasulipun menika duka. Fayu'adzibu malam yata'adab ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ramillah jeng Allah subhanahu wa ta'ala menika ngadab. Tiang ingkang boten gadai adab dumateng rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaunul amali yubtilu. Wa kaunul amali yabtulu dalun ala anna man ta'amada isa'atal adabi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakfuru bidhalika. Wontenipun keterangan wonten ing mriki menawi amal wau dados batil ateges amalipun menika kebusak, menika nandhakaken nek wonten tiyang ingkang nyengaja. Nyengaja nggadahi adab ingkang boten sae dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ndadosaken kufur. Menika kaidah ingkang kedah kita martosi. Nek wonten tiyang ingkang nyengaja nggadahi adab ingkang boten sae dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ndadosaken kufur. Merga napa? Ancamanipun wonten ing mriki amalipun kebusak. Merga napa? Al-amalu la yahbitu illa bisyirki wal kufri. Mergo amal menika mboten bakalan kebusak kejabi mergo syirik lan mergo kufur. Pramila niki wau kok dibusak amale niku mergo napa ndadosaken tumindak menika ndadosaken kufur. Nah, kesimpulanipun kados mekaten. Allah subhanahu wa ta'ala ngendikake lain asrokta layah batan na'amalu. Nek sirah itu minta syirik, amal-amal sirah ini bakalan kebusa. Alhamdulillah Bapak Ibu, para pemirsa Radio Muslim, ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, monggo kula panjenengan sami, menika ngatos-atos. Nalikani pun ngendikan, menika nggadahi adab. Dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napa malih langkung-langkung, idza takallamna anhu nggih wa haddatsana bi haditsihi. Nalikanipun kula panjenengan sami menika ngendikake napa ngendikake ngengeni Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi kula panjenengan sami menika nembe nggih napa ngendikan kanthi pangandikanipun utawi nyriyosaken hadis-hadisipun sallallahu alaihi wasallam. Yajibu annakuna ala ghayatin minal adabi wal ihtiram. Wajib kula panjenengan sami menika napa nggih nggadahi adab nggih lan ugi nggadahi penghormatan nalikanipun kula panjenengan sami maosaken hadisipun nalikanipun kula panjenengan sami nyriyosaken nggih kisah-kisahipun utawi kula panjenengan sami milengaken hadis-hadisipun ya menika kedah nggadahi adab nggih ateges nggih kula panjenengan sami menika kados-kados nggih nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tasih sugeng. Lan Allah taala nggih menika ngendikake innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum litaqwa. Sak temene wong-wong kang yaghudduna aswatahum nggih nyilikke suarane nalikane ana ing sak celake Rasul sallallahu alaihi wasallam ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau kang Allah subhanahu wa ta'ala wis nguji ati-atine kanggo ketakwaan. Nah, pramila fa hadhihi busra khairun azimah liman yata'adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menika kabar gembira dumateng sinten kemawon. Kabar gembira ingkang sae ingkang agung dumateng sinten kemawon ingkang gadai adab dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng piyambake menika anggenipun ngendikan menika langkung alon, anggenipun ngendikan langkung alus mboten banteraken suaranipun wonten sang ajenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tesih sugeng nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tesih sugeng utawi saksampunipun piyambake menika sedo wonten ing lingkungan Masjid Nabawi utawi langkung-langkung cerak dumateng makamipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha yuwassi'u qalbahu wa yashrah wa yashrahu liyattasi'a litaqwallahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menika insyaallah bakalan dadosaken wiyar kalbunipun, bakalan dadosaken atinipun menika napa lapang wiyar kangge nampi takwanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala menika nambahi kanthi napa magfirah nggih bi magfirati dzunubihi wal ajlil azimi. Allah taala tambahi bonusipun menika kanthi dipun ampuni dosa-dosanipun lan ugi dipun paringi ganjaran ingkang ageng. Ganjaran ingkang ageng nggih menika ingkang dipun maksud mboten sanes swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahliha warzuqna al-adaba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makaten seketik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika, mugi-mugi saged dadosaken faedah lan ugi tambahing pangertosan saengga kula panjenengan sami saged sami ngamalaken. Wonten kelentenipun atur kita nyuwun pamuntun wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.